Hallo, lieve luisteraar. Het is afgelopen. Wat? Het is over. Het is over! Last day of the November is over. En morgen. Good night. Is er weer een November dag. Maar we weten nog niet precies wanneer, dus blijf maar lekker luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer. Verder te rusten. Oh ja, wel te rusten. Verder te rusten.